osób. Natomiast są jeszcze miejsca w Iranie, gdzie żadna pomoc tak naprawdę nie dotarła. Są takie wsie, są niesamowite historie ludzi, mężczyzny na przykład, który wyciągnął spod gruzów swoją ciężarną żonę żywą. Potem już, gdy służby ratunkowe nie dawały jej najmniejszych szans na przeżycie, a oni są ponownie razem. Stąd nasza wizyta w Kurdystanie i spotkanie na razie z Kejhanem Kalhorem i Ali Akbarem Moradim. Ali Akbar Moradi, tanburzysta, człowiek, od którego gry na tym instrumencie w młodości uczył się Kejhosro Purnazeri. Thank you.

Jihan Kalhor i Ali Akbar Moradi ze wspólnej płyty sprzed lat. Ali Akbar Moradi za chwilę odezwie się swoim także bardzo niecodziennym, bardzo specyficznym głosem, ale jakże pięknie współbrzmią te słowa z muzyką, którą obaj panowie grają. O światło mojego serca, przysięgam na twoje oczy, że bycie oddzielonym od ciebie wygina mnie niczym łuk. Moje serce jest samotnym drzewem na krawędzi stromego klifu, które jest wciąż atakowane przez burzę i brak mu ziemi, w której mogłoby zapuścić korzenie. Do dnia, kiedy wyrwą je z korzeniami i ulżą mu w żalu za tobą. Moja miłości, moje wszystko, nie czyń ze mnie towarzysza samotności, nie czyń ze mnie tułacza po pustyni twojej nieobecności. Didam ekure gre, azim, abad vavshet. Dwa dni po trzęsieniu ziemi, tym, które miało miejsce przed tygodniem na granicy irańsko-irackiej, Ardeshir Kamkar, grający na kamencze, i Zakaria Yusefi, grający na różnych instrumentach perkusyjnych, opublikowali wspólne nagranie, nagranie zatytułowane Żan, co ponoć w dialekcie z Kermanszachu oznacza ból. Udostępnili to nagranie bezpłatnie po to, żeby ulżyć wszystkim, którzy w tym momencie cierpią. Thank you. Zakaria Yusefi i jego ostatni album Pejda na Pejda, czyli Znalezione i Nieznalezione albo Ukryte, miał się już kilkukrotnie w Radiu Tehran pojawić i szczerze mówiąc naprawdę ja myślałem o tej płycie już w kontekście naszego przyszłotygodniowego spotkania, no ale nadarza się taka okazja, żeby sięgnąć po ten album już dziś, to w związku właśnie z utworem, który za nami, Ardeşir Akamkara i Zakari właśnie. Album Pejda na Pejda to płyta przedziwna, to wybór tradycyjnych kurdyjskich pieśni ludu Kurmanć i ich głęboka dekonstrukcja do poziomu utworów opartych na rytmie. To właśnie wokół gry Zakari Yusefiego na różnych instrumentach perkusyjnych skonstruowana jest każda z kompozycji na tej płycie, a dodatkowo towarzyszą mu zaprzyjaźnieni muzycy, których sam dobrał. Pierwszy utwór, który słyszymy za chwilę, tam gościnnie na tarze pojawi się Milad Mohammadi, a drugie nagranie będzie z akompaniamentem Humana Mahdaviana. Tam proszę przyłożyć ucho nieco dokładniej, bo będzie można usłyszeć rzadko u nas słyszany instrument basowy, shurankis. Już dziś wieczorem o 20.30 czasu teherańskiego, czyli o 18.00 u nas koncert, specjalny koncert Shahrama Naziriego i zespołu złożonego z muzyków, z muzykującej rodziny Kamkarów. Koncert odbywa się w Talare Wezarate Keshwar. Bilety w cenie 90-250 zł oczywiście są już wyprzedane. Cel jest szczytny. Wszystkie, absolutnie wszystkie pieniądze trafią na specjalne konto założone przez Hushanga Kamkara i Shahrama Naziriego. Oni oczywiście później rozliczą się i opowiedzą, na co te pieniądze, na jaką konkretnie pomoc dla osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi te pieniądze trafią. Koncert można też obejrzeć na swoim własnym komputerze za 5 lub 10 zł, to według uznania, rejestrując się na stronie www.irankoncert.com przyjdzie kod, który potem trzeba wpisać na stronie, na której będzie transmisja. W tym samym miejscu w roku 2004 odbył się koncert podobny do tego, który odbędzie się dziś. To był koncert dla ofiar tragedii trzęsienia ziemi w Bam w Boże Narodzenie 2003 roku. My na ten koncert właśnie, kończąc nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Teheran, zajrzymy. To Shahram Naziri i zespół Aref, dowodzony przez Parwiza Meshkatiana z Jamshidem Andalibim na Neju. Jego usłyszymy na początku. Później Shahram Naziri zaśpiewa fragment poezji Moulany. No i zakończy piękne solo na setarze Behdada Babajego. Grażyna Oczkowska audycja zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil. Mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. ای طبیب، ای طبیب، جمله علت های ما، شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب، ای طبیب، جمله علت های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، ای طبیب، جمله لطای ما افلاطون و جالینوس ما هی طبیب جمله علتهای ما هی طبیب جمله علتهای ما هی طبیب جمله علتهای ما جسم خاک از عشق بر افلاک شد بر افلاک شد بر افلاک شد جسم خاک از عشق بر افلاک شد بر افلاک شد بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد Punktualnie czwarta. Piotr Łodej.